Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішэ Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Ці не мог бы літасцівы пан падрабязней распавесці пра спамянутую панну Саламею Рэніч? Чаму яе судзяць не ў Полацку, не ў Гродскім судзе? Чым зацікавіла яна так пана Гераніма? Юдыцкі абурана цыкнуў скрозь зубы, як на надакучлівае кацяня. Гэты паскуднік што, вырашыў, што мае права задаваць пытанні мне, шляхціцу і суддзі, пан Вырвіч? Я патрабую, каб вы зараз жа пакаралі свайго непачцівага слугу. Вырвіч раздражнёна пхнуў лёдніка ў плячо і праўда. Маўчаў бы ты. І ветліва звярнуўся да суддзі. Прашу прабачыць, літасцівы пан, гэтага недарэку, ён усяго толькі слуга пажыццёвы. А вось мне цікава паразмаўляць з такім мудрым чалавекам, як пан суддзя Юдыцкі. Пэўная гісторыя той Саламеі з Полацка дужа страхотная, а? Упрыгожце нам дарогу сваімі цікавымі расповедамі. Пранціш гаварыў гэтак умольна, як звычайна выпрошваў дармовы келіх у прыгожай шынкарачкі. Блакітныя вочы выпраменьвалі такое шчырае захапленне мудрасцю пана суддзі, што той здаўся, напыжыўся, як верабей усцюжу, і паважна, паблажліва адшкадаваў слоў. Што ж, маладому чалавеку накшталт вас карысна будзе паслухаць. Вырвіч адчуў, як лёднік коротка ўздыхнуў, зразумеўшы Пранцішаву тактыку. Да бабкі не хадзі ясна, як яму карціць даведацца пра тую Саламею. Карэта пачала падскокваць на карэннях, сумная кавалькада ўехала ў лес. Голлі час ад часу стукала па карэце, драпала яе бакі, нібыта лясун праганяў і не ў змозе быў прагнаць нежаданых гасцей. Судзіць паненку будуць за тое, што паюка князя Гераніма асляпіла. Але карані учынка ў глыбей, нора вы заняпалі ў нашым княстве, звягліва прамовіў Юдыцкі. Белагаловыя не павінны заставацца без мужчын. Калі удаваце сірата, пекуноў ёй давайце. А то атрымліваецца абы што, паненка застаецца без бацькоў і не хоча выходзіць замуж. Хаця лічыцца першай прыгажуняй месца. Не хоча і ўсё, і ніхто не прымусіць. Жаніхі шалеюць, сваты вяртаюцца з гарбузамі, ідуць чуткі пра таемнае каханне, але ніхто адсачыць не можа. Паводзіцца паненка бездакорна, ходзіць у царкву. Але ж у кляштар не ідзе, як княжна Ефрасіння. Прадае кніжкі ў бацькавай краме, прабач, святы Йосафат, займаецца навукай. Казалі, што яна перапраналася ў мужчынскае адзенне і слухала лекцыі ў калегіюме. Калі праўда, задраў бы спадніцу, ды сам адхвастаў. Юдыцкі нават прыцмокнуў бледнымі вуснамі, відаць, уявіўшы спакусную карціну хвастання паненкі, і ўздыхнуў. Ой, вось толькі судом князь не спяшаецца, каб толькі па дабраце сваё не дараваў ведзьме, і яна яго змяя беласкурая не шчаравала. Можа. Але навошта тая купчыха пану Гераніму, папытаўся Вырвіч. О, не вашага гэта розуму справа, надзьмуўся Юдыцкі, але, відаць, цікава і незразумела было і яму, чаму столькі клопату за нейкай дзеўкі. Таму што суддзя задумаўся і, памаўчаўшы, пачаў разважаць. За прыгожых вочак наўрад. Ейнае ведзьміна майстэрства скарыстаць, дык яго мосць пан Гераним ведзьмаў блізка да сябе не падпускае. Ведама мне толькі, што пан Марцін да бацькі гэтай Саламеі прыязджаў і доўгую гаворку меў. А як Рэніч памёр, то да самой панны ліст прыслаў. Значыць, нешта такое бацька ёю спадчыну пакінуў. І, відаць, важнае, бо чамусьці трыбунал вырашыў умяшацца. Гэта вы пра князя Александра Сапегу здагадаўся, Пранціш? Юдаіцкі скрывіўся, быццам раскусіў гнілы арэх. Так, пра ваяводу полацкага. Сапегі здабылі ад трыбунала грамату з патрабаваннем аддаць Рэніч пад іх апеку. Суддзя чмыхнуў вострым носам, як быццам учуў пах пажару. Нібыта князь Гераним не мае права ў вотчынным судзе судзіць полацкую мяшчанку. Александр Сапега ў Слуцак заявіўся, 300 жаўнераў прывёў, быццам дзеля перагавораў. Занялі дом ля віленскай брамы, жаруць, п'юць, мяшчукоў задзіраюць, жаўнеры пана Гераніма на пагатове, чым перагаворы гаспадароў скончацца невядома. Эх, ёсць такая дзева-птушка Сірын, што зачароўвае людзей спевамі сваімі. І няхай птушка яна, што не на ёсць райская, сны навявае зямныя ды грэшныя, і душа ў яе пакутлівая, карацей, не схацела дзеўка мужчынскае рукі над сабою. Спазнае руку следства. Але калі пан суддзя ведае, што панна Саламея не вінаватая, падаў голас Пранціш. Юдыцкі зарагатаў так, што стукнуўся патыліца ў сцяну карэта, аж з парыка ягонага паднялося дымнае воблачка. Ха-ха-ха-ха! Не вінаватая! Дзева-птушка, хімера, мужа-баба! Я ж табе, хлопча, толькі што сказаў, што такія, як яна, самая шкоднасць для дзяржавы. А што, калі на яе, гледзячы, другія белагаловыя волі захочуць? Не, не, у пятлю дурную блудніцу і ўсё. Мярзотнік! У Саламеі ў адным мезінцы розуму больш, чым хаваецца пад тваім вашывым парыком. Лёдні кінуўся на краты, ажно з іх пасыпалася іржа, але так атрымаў похвамі судзейскай шаблі ў лоб, што, заліўшыся крывёй, абсунуўся назад на лаву. Пранціш зараз жа наваліўся на свайго наравістага слугу, каб спыніць ягоныя далейшыя шалёныя ўчынкі, але язык лекара ён падрэзаць не мог, і той пастараўся адказаць на ўдар. «У вас, пан Юдыцкі, пячонка хворая!» Жоўць у крыві разлітая, яшчэ мужчынскай сілы гады са два, як няма, вы кабету сапраўды толькі адхвастаць можаце. Ой-ой, залілі агонь алеем. Пранціш нават не наважыўся прамовіць, ды не слухайце вы гэтага дурня. О, адкажаш за ўсё, лайно! Сычаў Юдыцкі, аж трасучыся ад злосці, як кола на брукаванцы. Падзякуй, што лязом не ткнуў, трэба цябе цэленькім здаць, каб каты больш задавальнення атрымалі. І ты, смаркач, расплоціся, мы яшчэ праверым, які ты ж шляхціц. Гэй! Суддзя пастукаў у акно карэты, яна прыпынілася, і пан вылез, не жадаючы падзяляць адну прастору з дзёрзкімі зняволенымі. З вочак будуць гузічкі, з кішак будзе каўбаса. Пранціша сыпаў лёдніка справядлівай лаянкай, але той больш не спрабаваў выломваць краты, застыў, закрыўшы твар рукамі, зноў злавіў сусветную нуду. «Моцна ж ты дапамог і нам, і той паненцы!» – крыкнуў на астачу Пранціш, праклінаючы імгненні, калі знайшоў у сваёй кішэні апошні шэлях. «Гэта я яе загубіў!» – глуха прагаварыў лёднік, адвярнуўшы твар з разбітым ілбом ад гаспадара. «Ну, што панна Саламея дачка таго друкара, у якога ты рос, я і сам здагадаўся», – сярдзіта прамовіў Пранціш. «Відаць, амуры з дзеўкай круціў». «Не мяркуй па сабе», – раздражнёна буркатнуў лёднік, крыху робячыся падобным да сябе звычайнага. «Яна ж малая была, мне 10, ёй 5. Яе бацька дабрадзеем маім быў настаўнікам, як я мог на яго дачку пажадлівым вокам глядзець?» Уздыхнуў. Потым загаварыў нібыта язык ад марознага жалеза адрываючы. Маленькая Саламея, адзіная дачка кнігара Сымона Рэніча, пястунка ды разумніца, за бацькавым вучнем ценем хадзіла. Можа, таму, што іншых дзяцей у доме не бывала. І Бутрым, які таксама дома рос адзін адзінюткі, ды яшчэ на поліўцы з кухталёў, патроху прывык да шчабятання побач і ставіўся да паненкі, як да малодшай сястрычкі. Чытаць яе вучыў і дазваляў перамешваць фарбы ў ступках. Нават разважаў пры малой услых над сваімі доследамі, як не ёсць, а слухач. І толькі калі падчас чарговых вакацый лёднік вярнуўся да хаты, давялося даць у нос суседкаму хлапцу, што гэтак апантан закідваў 14-гадовую саламейку калючымі шарыкамі дзядоўніка, вядома, найлепшы сродак заляцання Бутрым, заўважыў, якія сінія-сінія вочы у ягонай сяброўкі, якая белая скура, чорныя бліскучыя косы, а пастава, не дзіцячая пастава. А калі яна усміхаецца, дык ямінка чамусьці толькі на адной шчочцы левай. Дакрануцца да тае ямінкі хочацца аж да млосці і пажадана вуснамі. Лёднік адразу забараніў сабе падобныя думкі. Па-першае, паненка яму не пара. Ды як абразіць настаўніка, без якога згніў бы Бутрым у няведанні ды смуродзе гарбарні? Па-другое, лёднік ужо ахвяраваў сваё жыццё вялікай навуцы, у служэнні якой, як вядома, пяшчотныя пачуцці толькі за мінішча. Але калі Бутрым ад'язджаў ва ўніверсітэт, Саламейка перастрэла яго лявесніцаў І вочы яе палалі нястерпным сінім агнём, і заявіла яна, што сэрца ейнае аддадзена Бутрыму, і ніхто іншы ёй не заўладае, і будзе яна чакаць столькі, колькі Бог пакладзе ў лёс Бутрымаў. І лёднік так разгубіўся, што атрымаўся ў іх першы няўмелы і самы лепшы ў жыцці пацалунак. Ён нават не паабяцаў ёй нічога. Жыццё закруціла маладзёна ў віхурах сваіх, як чоўнік легкадумны, што ўзнамерыўся па мясцовай срэбнай дарожцы на хвалях да самога месяца даплысці. Падманам будзе сказаць, што лёднік часта ўспамінаў сінявокую палачанку. І да таго было вучоба, распластаная ў анатамічным тэатры трупы, доўгія дыспуты, студэнцкія застоллі, гарачыя даступныя кабеты. Але нельга сцвярджаць, што ён на яе забыўся. Бо ўсведамленне «мяне чакаюць» павінна быць у кожнага, нават самага жорсткага чалавека, і на агеньчык гэтага пачуцця можна выйсці з цёмнага лабірынта. Сплылі гады, як сухое лісце па восеньскай вадзе, і вярнуўся лёднік у заняпалы полас, дзе пошасць забрала ягоных бацькоў і бацьку панны Рэніч. Доктар прыйшоў у такі знаёмы дом пацікавіцца, чым можа дапамагчы дачцэ свайго настаўніка. І яна стаяла і глядзела на яго ганарыстымі сінімі вачыма, і яму страшэнна карцела папытацца, ці ўсё яшчэ ён уладарыць ейным сэрцам і не асмельваўся. А яна проста сказала: «Мне нічога не трэба, але нічога не змянілася. Я чакаю». Ён не хацеў траціць сябе на нешта, акрым таемных навук, і больш не бачыўся з паннай, нават калі патрапіў у страшэнную нястачу з-за свае апантанасці, не пайшоў да яе, бо ведаў, што спляжыць і ейнае майно, і ейнае жыццё. І Бутрым зрабіў усё, каб да Саламеі не дайшлі чуткі пра ягоную дамову з панам Агалінскім. Выкупіла б, а ён таго не варты. Але ніхто яшчэ не змог уберагчы трэску ў сэрцы вогнішча. Калі б я ажаніўся з ёю, яна б загінула. Не ажаніўся, усё роўна загубіў яе. Францішу дужа не спадабалася адчайная нянавісць да сябе, што гучала ў голасе алхіміка. Нібыта зараз ён разаб'е сваю партыю галаву аб іржавыя краты, а той яшчэ дастаў запаветную шкеліцу з алхімічным золатам і паныла разглядаў, як увасоблены дакор. Загубіў, дык ратуй, чаго дарэмна плакацца? Для хлапца ўсё выглядала гранічна проста. І лёднік прыжмурыў цёмныя вочы, нібы пабачыў сонца, і схаваў сваю шкеліцу. Дзіця мудрэйшае за цара Саламона, так... Твая правда, пан Вырвіч, Відаць, Господь недарэмна паслаў цябе на дарогу да Валожына. Доктар дастаў з кішэні хустачку, акуратна прамакнуў драпіну на ілбе, якая пачала ўжо зацягвацца, абцёр твар і агледзеўся вакол зусім іншым позіркам, як кухар глядзіць на тушку каплуна. «Зброя ёсць?» – папытаўся. «Можа, хоць сці зорык, які прыхаваў?» Пранціш паматаў галавой. Акрым, як зберагчы ліст твае вадзянкі, нічога яго не цікавіла падчас арышту. Алхімік палез у свой бот і дастаў нататнік вараняці. Потым сілай тузануў вокладку. Пранціш не паспеў яго спыніць і вынуў з карэнчыка кнігі жалезны востры стрыжань. Вырвычу ажно дух заняло. Гэта ж старажытна грэцкае сціло вараняці, з якім той так насіўся. Вось дык лёднік, што значыць вучоны? За раніцу вынюхаў скарб, а пранціш толькі... Колькі ж нататнік з сабой цягаў, нават да канца прачытаць не даў рады. Між тым бутрым нахіліўся і пачаў асцярожна калупацца сцілом у замку кратаў з такім выразам твару, нібыта рабіў складаную непрыемную аперацыю на гнайніку. Невядома, як хутка яго чакаў бы поспех, якім чынам намерваўся лекар узброены сцілом справіцца з жаўнерамі, але пачулася вар'яцкае галёканне, коні панесліся, фурман гарлаў, як падпечаны. Вязні стукаліся аб сцены, як дзве бульбіны ў гаршчку, што коціцца з гары. Што б ні здарылася ў гэтым, для іх была надзея, тым больш, што юдыцкі лаяўся, зрываючы голас, пагражаў камусьці каралеўскім судом і радзівілаўскай помстай, карэта тузанулася, рэзка пахілілася на бок, відаць, страціўшы кола, яшчэ трохі працягнулася па зямлі і спынілася. Адразу дзверы расчыніліся. Жаўнер юдыцкага, на чыім мяккім твары заблукала абыякавая бязлітасная усмешка, трымаў два пісталеты скіраванымі на вязняў і не збіраўся траціць час на пагрозы альбо малітвы. «Вось яна, смерць хуткая і неспадзяваная!» Пранціш да свайго расчаравання не паспеў прыняць мужныя паставы, хаця б горда скрыжаваць рукі на грудзёх, як належала сустракаць апошнюю хвілі носьбіта герба гіпацентаўр. А вось лекар паспеў нібыта чорная вужака слізнуць наперад і, наколькі мог у цеснай клетцы, захінуць сабой маладога гаспадара. А яшчэ зрабіў пры гэтым нейкі дзіўны маланкавы рух рукою ад шыі, стрэлы з пісталетаў прагучэлі, але разам з крыкам болю. Францысь усвядоміў, што жывы і нават не паранены. І лёднік стаяў на нагах на пахіленым дне карэты. А вось жаўнер, енчучы, трымаўся рукамі, што згубілі пісталеты, за вока, з якога тырчэла жалезная шпіца. Старажытна-грэчаскае сціло, якім, магчыма, пісаў на васковых дошчачках вершы кучаравы паэт, а, магчыма, нехта таксама даставаў вочы бліжняму свайму. Паранены выкуліўся з карэты. Але замест яго з'явіўся новы персанаж з тым жа атрыбутам, а менавіта настаўленым на зняволеных пасажыраў пісталетам. Твар незнаёмца быў завязаны шалікам. Зверху яго прыкрывалі шырокія брылі капелюша. Разбойнік? Прыхадзень сунуў шалік. Белыя бровы і вейкі, спаласаваны шнарамі ружовы твар, дзіўныя бяздонныя вочы. Пан Герман Ватман! Пранціш мімаволі сунуў руку ў халяву бота, дзе быў прыхаваны ліст багінскай, і не ўцячы, не абараніцца. Лёднік прасычаў скрозь зубы нешта падобнае да не кароста ды кадзёр. І зноў паспрабаваў захінуць сабой пранціша. Пачуўся стрэл, але пан Ватман, якога падобна дужа забаўляў спалох пасажыраў, цэліў не ў іх, а ў замок на кратах. Куля перабіла дужку краты, нарэшце з незадаволеным рыпеннем адчыніліся, але вязні неяк не спяшаліся выходзіць, надта няпэўным выглядала іх становішча. Ватман усміхаўся са злой весялосцю. «Ну што, куранятки, по-ранейшаму хочацца да Радзівілаў на бульон, а? Я параю не спяшацца на кухню, а ты, хлапчыска, падзякуй адной пекнай, неслухмянай паненцы. Яна прасіла табе перадаць. Выконвай даручанае». І асцярожней, наступны раз, можа, сам цябе прыдушу, калі пад руку пападзешся, ды не на той бок станеш. Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.